السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے جو سلسلہ آپ تمام احباب کے تعاون سے شروع کیا ہے, یعنی سلفی منہج کی حقیقت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج باقاعدہ اس درس میں ہم سلفیت کا تعارف پڑھیں گے. سلف کیا ہے, سلفیت کیا ہے, کی حقیقت کیا ہے, اور اس کے بعد کچھ مزید باتیں جو سلفیت کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو جاننی ہیں. ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے کہ نہیں ہے. غالباً اس کا کوئی ترجمہ موجود ہے, لیکن چونکہ اسے دیکھا نہیں جا سکا کہ وہ ترجمہ کتنا معتبر ہے نہیں معتبر ہے, اس لیے ابھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن اس کے ترجمے کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بات پہنچائی جائے گی کہ وہ ترجمہ کون سا ہے اور وہ کتنا معتبر ہے, اور آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں, کیونکہ یہ نسخہ عربی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس کتاب کے ترجمے کی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی, اور مزید جو باتیں ہوں گی شرح وغیرہ کے ضمن کچھ وضاحت کے سلسلے کی, تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب اسے پڑھیں گے اور سنیں گے. آج جو ہے جو اگلا عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے عربی زبان میں سلف کسے کہتے ہیں, سلفیت کسے کہتے ہیں, اور ایسے ہی اصطلاح میں یعنی یہ سلف اور سلفیت کا لفظ ایک تو عربی زبان کا لفظ ہے, تو زبان کے اعتبار سے اس کا جو لٹریری میننگ جس کو کہا جاتا ہے لفظی معنی وہ کیا ہے, اور اس کے بعد چونکہ یہ لفظ اب عربی زبان کا لفظ تو ہے ہی لیکن وہاں سے نکل کر کے ایک دین اور عقیدے اور منہج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس اعتبار سے اس سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے, سلفیت کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مناسب یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ اس علمی گفتگو کا آغاز ہم لوگ جو ہے وہ یہی سے کریں, سلفی منہج کی حقیقت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی روشنی میں. تو ہم یہی جانیں سب سے پہلے کہ سلفی منہج کیا ہے, سلفیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو تین باتیں خاص طور پر ہمیں سب سے پہلے پڑھنا ہے کہ سلف عربی زبان میں, اور اس کے بعد سلف اصطلاح میں سلفیت کیا چیز ہے, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات آئے گی کہ یہ نام سلفیت کا کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں درست ہے, بہت سارے اعتراضات لوگ کرتے ہیں, تو یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی کہ اس نام کی وجہ کیا ہے, اور اگر کوئی یہ نام رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ نام درست ہے کہ نہیں درست ہے, جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کہاں تک صحیح ہے, ان کے اعتراض کا جواب کیا ہے, صحیح موقف کیا ہے, اور کیا یہ واقعی ایسے ہی ہے کہ ہم لوگوں نے نیا نیا نام رکھ لیا ہے مثال کے طور پر, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت کے متحد ہونے کے بعد یہ نام بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, اور یہ سعودیہ سے سلفیت کا لفظ آیا ہوا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہی جا رہی ہیں اور اسے پھیلایا جا رہا ہے, اسے سنا جا رہا ہے, اور جو علم کی روشنی میں نہیں آ رہا ہے, جو حقیقت کو قریب سے نہیں جانتا ہے, وہ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ نام درست نہیں ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں بھی آئیں گی کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پوری تاریخ اگر آدمی دیکھے تو آپ کو ہم کو ہر دور کے ائمہ محدثین فقہا ایسے ہی علم رجال کے جو علماء ہیں محققین یہ سب کے سب اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفات میں کثرت سے لفظ سلف، سلفیت یا سلفی استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، نیا اس کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے کہ نیا ہو۔ اور اس حوالے سے کچھ باتیں مزید آئیں گی جس کا بہت گہرا تعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور ایک ایسے شخص سے جس نے سلفیت پر بہت سخت قسم کا رد کیا ہے، نقد کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر علماء نے کیسے اس کا جواب دیا، وہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں سلف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کا معنی، جب ہم عربی زبان میں جب معنی بیان کریں گے تو ضروری ہے کہ ایسے کبار بڑے عربی زبان کے جاننے والوں کا حوالہ دیا جائے جن کا پوری امت کے یہاں عربی زبان کے حوالے سے اعتبار ہے۔ ایسے معتبر لغوی حضرات، یعنی جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، جن کے یہاں عربی زبان کا بہت گہرا علم بھی ہے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر اچھی طرح سے عرب کے لوگ کیسے کس لفظ کا معنی سمجھا کرتے تھے، کس لفظ کا روٹ کیا ہے، ایک روٹ سے کتنے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا، وہ ساری باتیں، تو ایسے عربی زبان کے جاننے والوں کے حوالے دے کر کے بات سمجھ میں آئے گی کہ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک نام ہے راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ چوٹی کے عربی زبان کے عالم ہیں، ان کی کتاب موجود ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے المفردات فی غریب القرآن، المفردات فی غریب القرآن اس نام سے کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں سلف کہتے ہیں کس کو؟ المتقدم۔ سلف یعنی پہلے گزرا ہوا، پہلے گزر جانے والا، پہلے چلے جانے والا۔ ایک ہے متقدم اور ایک ہے متاخر، پہلے جانے والے، بعد میں آنے والے۔ ما قدم و اخر، جو کچھ پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں سلف کا معنی کیا ہے، المتقدم۔ سلف کا معنی متقدم، یعنی جو پہلے جا چکا ہے، جو پہلے جا چکا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جو گزر چکا ہے، بیت چکا ہے یا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس روٹ کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور یہی امانت ہے کہ کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی بعد میں، اس کا لغوی معنی عربی زبان میں اس کا معنی پہلے، کیونکہ اصل تو زبان کا لفظ ہے، اس زبان میں اس کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کے شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے ہم لوگ نماز کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا گیا۔ قرآن کریم کے اندر صلی، یصلی، یصلون، تصلون، نماز پڑھنا ہم لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں اب سلف عربی زبان کے اندر صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہوتے، عربی زبان میں صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہوتے۔ نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، اور ساری دعائیں ہیں۔ تو اب یہ پوری کیفیت جو ہے، اس کو صلاۃ ہم کہتے ہیں، اپنی زبان میں اس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شریعت کے الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں، اس کا ترجمہ نہ کریں۔ ہم سمجھ لیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، اسے ادا کیسے کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، یہ سب جانیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ صلاۃ کو صلاۃ کہا جائے۔ جیسے حج کو حج کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حج کسے کہا جاتا ہے، عمرے کو عمرہ کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ عمرے میں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہم نماز کو نماز کہنے کے بجائے صلاۃ ہی کہیں اور ہم جانیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہم لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کی جگہ پر صوم کی جگہ پر روزہ کہتے ہیں۔ تو صوم کا جو معنی ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے جان لیا کہ صوم کا معنی کیا ہے، اب ہمارے لیے بہتر اور اولا اور افضل یہی ہے کہ ہم صوم کو صوم ہی کہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کے ترجمے میں اس کا پورا حق نہیں ادا ہوتا ہے، ہم اس سے بچ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب نماز ہم کہتے ہیں اور عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، تو صلاۃ جس پوری چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی ترجمانی نماز کے لفظ سے نہیں ہوتی ہے، یعنی صرف نماز کہنے سے اس کا پورا حق ادا नहीं होता है। ये और बात है कि हम उसको बोलते हैं, समझते हैं, तो जानते हैं किसी काम को नमाज कहा जाता है, लेकिन जो माना अरबी जबान में सलात का है इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में, वो तर्जमानी नमाज के लफ्ज़ से नहीं होती। ऐसे सौम, रोज़ा, अब हम रोज़ा कहते हैं, सौम किसे, सुबह सादिक से लेकर के गुरुबे आफ्ताब तक खाने से, पीने से, शहवतों से, हलाल शहवतों से भी, और हराम तो हमेशा ही हराम है, इन तमाम चीज़ों से बचने का नाम है, लेकिन अब इसके सारे अहकाम, इसके अंदर इफ्तार के अहकाम शामिल हैं, इसके अंदर सहरी के अहकाम शामिल हैं, इसके अंदर दुआएं शामिल हैं, इसके अंदर फ़ज़ाइल शामिल हैं, इस पूरी चीज़ का नाम सौम है। तो अब रोज़ा वाला जो लफ्ज़ है ना, वो कभी भी सौम की तर्जमानी नहीं कर सकता है। इसलिए औला और बेहतर ये है कि हम जो है वो उसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करें। दूसरी ख़राबी क्या है, दूसरी ख़राबी ये है कि ये जो अल्फाज अरबी ज़बान के अलावा वाले अल्फाज हैं, उर्दू के अल्फाज मिसाल के तौर पर, या अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, तो अब इन अल्फाज को दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे लोग दूसरे माने में इस्तेमाल करेंगे उसको, तो खल्त मल्त होगा, हम कुछ और माना लेते हैं, वो लोग कुछ और माना लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी को शुबा हो जाए कि ये माना है हमारे यहाँ कि ये माना है। तो इससे बचने के लिए भी हमारे लिए बेहतर क्या है कि हम इबादत के अल्फाज को उन्हीं अल्फाज के साथ याद करें, और इसमें कोई भी पेचीदगी नहीं है। आप देखिए कि दीन इस्लाम के 5 अरकान में से कलमे तौहीद के बाद या कलमे तैयबा भी, आप देखिए हम लोग कलमे तैयबा बोलते हैं ना, अरबी जबान का है, और हम जानते हैं उसके माने क्या होते हैं, शहादतैन कहते हैं, हम जानते हैं उसका माना क्या है, शहादतैन भी अरबी लफ्ज है, कलमे तैयबा भी अरबी लफ्ज है, लेकिन हम उसको जानते हैं उसका माना क्या है, और हम उसका नाम वही लेते हैं जो कुरान करीम में उसको कलिमे तैयबा कहा गया है। इखलास कहते हैं हम, इबादत के सारे अल्फाज अरबी, इसका माना समझते हैं, तो आखिर हम क्यों नमाज कहें, सलात के बदले में नमाज क्यों कहें, या ऐसे मिसाल के तौर पर सियाम या सौम के बदले में रोज़ा क्यों कहें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल करें। हम हज का इस्तेमाल करते हैं, हम उम्रे का अल्फाज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अरबी ज़बान के ये शरीयत के अंदर ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल होते हैं। पर यहाँ बातें चल रही थी कि सलात का माना नमाज है, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर सलात का माना नमाज नहीं है, बल्कि सलात के माने दुआ के हैं। सलात का असल माना क्या है, दुआ। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप इनमें से किसी के लिए भी दुआ मत कीजिए। सलात आला अल मैयत, मैयत पर नमाज हम कहते हैं ना, उसके माने क्या होते हैं, मैयत के लिए दुआ, दुआए मगफिरत, दुआए रहमत, दुआए रफ़े दरजात, दुआए कफ़ारे सय्यात, ये सारे माने होते हैं उसके अंदर। तो सलात का अरबी ज़बान में माना है दुआ, लेकिन जब वो ये लफ्ज़ शरीयत में इस्तेमाल हो गया तो उसका एक ख़ास कैफियत को सलात कहते हैं, जिसके अंदर क़याम, रुकू, सजदा, कौमा, तशहुद सारी चीज़ें। तो इसलिए अरबी ज़बान के अंदर पहले उस लफ्ज़ का माना जानना चाहिए, फिर उसके बाद उसका इस्तिलाही माना जानना चाहिए। यहाँ पर रागिब अस्फहानी ने अपनी किताब अल-मुफ़रदात के अंदर क्या लिखा है, सलफ़ के माने होते हैं मुतकद्दिम, और इसके लिए कुरान की एक आयत पेश की कि देखो ये लफ्ज़ अरबी ज़बान का कुरान में भी आया हुआ है, कुरान अरबी ज़बान में है, अल्लाह का कलाम है, और ये लफ्ज़ अरबी का है, इसलिए कुरान करीम के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। वजअलनाहुम सलफ़ा व मसलन लिलआखिरीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने इन लोगों को सलफ़ बना दिया और बाद में आने वालों के लिए मिसाल बना दिया। किन लोगों को, जिन मुजरिमों को, गुनहगारों को अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा दी, सज़ा, किसी को डुबो दिया, किसी पर पत्थरों की बारिश हो गई, किसी को धंसा दिया, किसी को मिसाल के तौर पर तेज़ चीख और आवाज़ से अल्लाह तबारक उतार ने हिला को बर्बाद कर दिया, किसी को ऊपर ले जा कर के पटक दिया, किसी पर पत्थरों की बारिश हो गई, इस तरह से कई तरह के अजाब मुख्तलिफ कौमों पर आए। अल्लाह तबारक उतारा फरमाता है ये जो जिन लोगों को हमने अजाब दिया है उनके ईमान की फसाद की वजह से, उनकी अमलियों की वजह से, हमने इन लोगों को सलफ़ बना दिया, यानी ये लोग गुजर चुके हैं, ये सलफ़ हो गए हैं, यानी गुजर चुके हैं। कुरान करीम में यह आयत करीमा है, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जो इस उम्मत के लिए है और क़्यामत तक के लिए है, और ये दुनिया की सबसे आखिरी उम्मत है। हम बाद वालों को, आखिरी उम्मत के लोगों को अल्लाह ताला क्या बता रहा है, वजअलनाहुम सलफन, वो पिछले वाले नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, اور ساری قومیں, فرعون ہے, قارون ہے, حامان ہے وغیرہ, ان سب کو جو ہم نے عذاب دیا ہم نے ان کو سلف بنا دیا. یعنی یہ لوگ کیا ہیں, یہ لوگ گزر چکے ہیں, یہ لوگ جا چکے ہیں دنیا سے. وہ مثلا للآخرین, اور یہ بعد میں آنے والوں کے لیے مثال ہیں. اب بعد میں آنے والے گناہ کریں گے, کفر کریں گے, شرک کریں گے, تو ان کے لیے مثال ہے کہ یہی کام پہلے والوں نے کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی. اب یہی کام ہم کریں گے تو ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا. تو پچھلے والے ہمارے لیے سلف ہو گئے اور ہمارے لیے مثال بن گئے. اب ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو یاد رکھیں, وہی سزا ہمیں بھی ملے گی جو ان کو ملی. تو یہ بات ہو گئی عربی زبان کے اندر. اور بھی بہت سارے اقوال آ رہے ہیں, یہاں پر آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ عربی زبان کے اندر اور شریعت کے اندر سلف کے لفظ میں کیا فرق ہے. یہاں عربی زبان کے اندر گزرے, گزرنے والے کو کہتے ہیں. وہ گزرنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلف کس کو کہا, جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا. تو جو بھی گزر گیا وہ سلف ہے. یہ عربی زبان کے اندر اچھا ہے تو بھی سلف ہے, برا ہے تو بھی سلف ہے. لیکن جب وہی لفظ شریعت میں استعمال ہوگا, علماء کے ہاں استعمال ہوگا, علماء عقیدہ کے ہاں استعمال ہوگا, علماء منہج کے ہاں استعمال ہوگا, تو اس کا معنی کیا بن جائے گا, وہ لوگ جو پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں, وہ لوگ جو پہلے توحید کے ساتھ گزر چکے ہیں, وہ لوگ جو پہلے سنت کے ساتھ گزر چکے ہیں, وہ لوگ جو اصلی اسلام پر زندگی بسر کر رہے تھے اور دنیا سے جا چکے ہیں, سلف کا معنی وہ بن جائے گا. لیکن عربی زبان میں کیا ہے, جو بھی گزر گیا ہے اچھا ہے یا برا ہے وہ کیا ہے, سلف ہے. ایسے ہی فیروز آبادی صاحب کی کتاب ہے القاموس المحیط, اس کے اندر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں سلف کا معنی ہے کل من تقدم کا من آبائی کا و قرابتی کا. سلف ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے قرابت داروں میں سے, آپ کے آبا و اجداد میں سے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں. یعنی وہی معنی, پچھلے جو لوگ جا چکے ہیں, پچھلے لوگ یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں, یہی معنی یہاں پر بھی ہے. یہاں پر کیا کہا, تمہارے آبا و اجداد اور قرابت دار, گزرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اجنبی بھی ہو سکتا ہے اور قرابت دار بھی ہو سکتا ہے. اگر آدمی اپنے قرابت داروں میں, رشتہ داروں میں, باپ دادوں کے بارے میں اگر کہے میرے سلف, تو اس کا معنی کیا ہوگا, یعنی میرے آبا و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں, میرے رشتہ دار جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں. ایسے ہی سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ عمر میں ہم سے آگے ہوں, یعنی جن کی عمریں ہم سے زیادہ ہوں مثال کے طور پر, یا جن کی فضیلتیں ہم سے زیادہ ہوں, ان کو بھی سلف کہتے ہیں. یعنی گویا کہ وہ عمر میں ہم سے زیادہ گزر چکا ہے اور فضیلت میں بھی ہم سے پہلے آگے جا چکا ہے, یہ معنی بھی اس کے اندر شامل ہے. کہتے ہیں اسی لیے یہ جو معنی پایا جاتا ہے نا, عمر کے حساب سے پہلے اور فضیلت کے اعتبار سے پہلے, اس اعتبار سے جو لوگ صحابہ تابعین گزر چکے ہیں انہی کو سلف کہا جاتا ہے, اور سلف کے ساتھ صالح بھی لگایا جاتا ہے. کیونکہ عربی زبان میں سلف کا مطلب ہوتا ہے گزر چکے لوگ, اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اب ہم کو کیا بتانا ہے, ایسے گزرنے والے لوگ جو نیک گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان میں ایمان والے بھی تھے اور بہت سارے کفار بھی تھے. ابو بکر صدیق گزرے سلف, عمر بن خطاب سلف, عثمان علی ہے کہ نہیں, سب کے سب سلف, عشرہ مبشرہ سلف, صحابہ صحابیات سلف, یہ گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ گزرے ہیں, نیک لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اسی دور میں ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, امیہ بھی تھا, سارے لوگ تھے کہ نہیں تھے, یہ بھی گزر چکے ہیں. لیکن عربک لٹریچر کے حساب سے تو سب سلف ہیں, لیکن اسلام کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ابو جہل ابو لہب سلف نہیں ہیں, بلکہ ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی اور طلحہ, زبیر, عشرہ مبشرہ, صحابہ, تابعین, صحابیات, یہ سب کون ہیں, یہ سب سلف. اسی لیے فرق کرنے کے لیے سلف کے ساتھ صالح کا لفظ بھی لگایا جاتا تھا, تاکہ پتہ چل جائے کہ گزرنے والے جو نیک ہیں وہ ہمارے سلف, گزرنے والے جو برے ہیں, بے ایمان ہیں, بدعمل ہیں, ایسے لوگ ہمارے سلف نہیں ہیں. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو اسی لیے صحابہ اور تابعین کو سلف کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ ہم سے پہلے عمر میں بھی جا چکے ہیں اور ہم سے پہلے فضیلت کا مقام بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کے بعد خلاصہ کیا ہو گیا, خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں انہی کو سلف کہا جاتا ہے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ایسے دیگر محدثین کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سلف کا معنی کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر الجامع الصحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، الرکوب علی الدابۃ الصعبہ، یہ باب ہے یعنی چیپٹر قائم کیا ہوا ہے، ایسے جانور پر سواری کرنا جو سخت ہو، یعنی کیا مطلب، آسانی سے سواری نہ کرنے دیتا ہو، یا مثال کے طور پر ایسے گھوڑوں پر سواری کرنا جو فحول ہوں، فحول کا مطلب ہوتا ہے جو نر ہوں، نر مادہ نہیں بلکہ نر ہوں۔ ایسے ہی یہ باب قائم کرنے کے بعد راشد بن سعد کے بارے میں کہتے ہیں کہ راشد بن سعد کہا کرتے تھے، کان السلف یستحبون الفحول لانها اجرا واجسر، سلف کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو راشد بن سعد کہتے تھے۔ امام بخاری کی وفات کب ہوئی ہے؟ 256 ہجری میں، 256 ہجری میں امام بخاری کی وفات ہو گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تو 256 سے پہلے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 100% یہ بات کب کی ہے؟ 256 سے پہلے کی۔ اب 10 سال بھی پہلے ہو سکتی ہے، 5 سال پہلے بھی ہو سکتی ہے، 20 سال پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال امام بخاری نے 256 سے پہلے یہ قول نقل کیا ہے، کس کا؟ راشد بن سعد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی وفات سے پہلے کی بات ہے۔ یہ دیکھو 256 کے پہلے سلف کا لفظ استعمال ہوا ہے، استعمال ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ راشد بن سعد کیا کہتے ہیں؟ کان سلف، سلف کیا کہا کرتے تھے؟ یستحبون الفحولہ، سلف جو تھے وہ ایسے گھوڑوں پر سواری کرنا پسند کرتے تھے جو نر ہوں، نر گھوڑوں پر سواری کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نر گھوڑے سواری کے لیے زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے، زیادہ جری اور بہادر ہوا کرتے تھے، اس لیے سلف کس پر سواری کرنا پسند کرتے تھے؟ نر گھوڑوں پر۔ یہ قول ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھنا ہے، صرف اتنا سمجھنا ہے کہ سلف کا لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ راشد بن سعد نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کر رہے ہیں۔ ظاہر امام بخاری اپنی وفات کے بعد کا تو کوئی قول نہیں نقل کر پائیں گے، پہلے ہی کی بات نقل کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ نیا نام ہے، یہ لفظ کہاں سے لے آئے؟ کہتے ہیں نیا نام، سلف کیا ہے یہ؟ ابھی آئے گی بات کہ سلف کو، سلفیت کو بدعت کہا ہے لوگوں نے، اتنی جرت کہ جس پر امت کے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین نے استعمال کیا ہے، اور بعد کے لوگوں نے ہر زمانے میں استعمال کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلف کا لفظ یا سلفیت کیا ہے یہ؟ یہ دراصل ایک بہت بڑی بدعت ہے، خطرناک بدعت ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں کروں گا، کچھ ایسے لوگ ہیں اور آج بھی بہرحال ان کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہو گئی بات، سلف کا لفظ استعمال کیا ہے راشد بن سعد نے۔ ایسے ہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں، یعنی جو بات کہی ہے نا، اسی کی شرح کرتے ہوئے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، اس کی شرح کرنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب کا نام فتح الباری، ساری دنیا جانتی ہے، فتح الباری کے نام سے 13 جلدوں میں شرح کیا۔ امام بخاری اسی راشد بن سعد کے قول کی شرح کرتے ہوئے، اس کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راشد بن سعد نے جو کانت سلف کہا ہے، کہ سلف جو ہے وہ نر گھوڑوں پر سواری کرنا پسند کرتے تھے، اس سلف سے ان کی مراد کیا ہے؟ سلف سے کس کو مراد لے رہے؟ کون مقصد ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں سلف؟ کہتے ہیں ای من الصحابہ فمن بعدہم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر کا جو انہوں نے نقل کیا ہے، حافظ محضر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام اور ان کے بعد والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد والے کون ہیں؟ تابعین۔ تو صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد والے بھی، آئے گی بات آگے، تو صحابہ اور ان کے بعد کے لوگ مراد ہیں، کس سے؟ سلف سے۔ یہ شرح کر رہے ہیں امام بخاری کی کتاب کی شارح فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں، یہ مصنف کہتے ہیں کہ راشد بن سعد، جس کا نام ابھی آیا ہے، امام بخاری نقل کیا ہے، یہ راشد بن سعد تابعی ہیں۔ کون ہیں یہ؟ تابعی ہیں۔ انہوں نے بہت سارے صحابہ سے روایت کی ہے۔ صحابہ سے روایت کون کرے گا؟ تابعی۔ تابعی صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، घोड़ों पर, नर घोड़ों पर सवारी करना पसंद किया करते थे। तो इससे मुराद सहाबा हैं। इसका मतलब ये निकला कि ये राशिद बिन साद ने जो बात कही है इससे मुराद सहाबे किराम है, सलफ से मुराद सहाबे किराम है, और जो भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, उनके पीछे पीछे चलने वाले जो ताबईन थे और ताबईन के बाद जो तबे ताबईन थे, वो इसी तरतीब के साथ पहले सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, इसी तरतीब के साथ इससे मुराद है। ये हो गई बात। ऐसे ही दूसरी मिसाल दे रहे हैं, ये तो एक आप देखें इमाम बुखारी की किताब का हवाला दे करके सलफ के आसार नकल करके बतला रहे हैं, ताबईन ने अपने सहाबा को सलफ कहा है। और अब जाहिर सी बात है कि ताबईन के बाद वाले ताबईन को भी सलफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उनके लिए सहाबा भी सलफ हैं और ताबईन भी सलफ, और के और बाद के जो लोग हैं उनके लिए और पहले वाले सब के सब सलफ हैं। इसलिए आज हम लोग क्या कहते हैं, आज हम अपने से पहले वालों को सलफ कहते हैं, लेकिन सलफ आएगी बात आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में और कुरान करीम की आयात की रोशनी में, सहाबे किराम की सीरत की रोशनी में। सलफ से मुराद तीन फजीलत वाले लोग हैं, सहाबा, ताबईन और ऐसे ही तबे ताबईन, और फिर उसके बाद क़यामत तक जितने लोग भी इनके नक्शे कदम पर चलेंगे वो नेक माने जाएंगे, वो सलफ के रास्ते पर चलने वाले माने जाएंगे। लेकिन सबके लिए आइडियल कौन है, वही पिछले लोग सहाबा सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद उनके तबके के बाद ताबईन का तबका, उनके तबके के बाद तबे ताबईन का तबका। इस तरीके से हमें सलफ का माना समझना है। तो इमाम बुखारी ही की किताब से किताबुल अतइमा, किताबुल अतइमा यानी खाने के अहकाम और मसाइल से मुतालिक जो किताब कायम की है, उसके अंदर इमाम बुखारी फरमाते हैं, बाबू मा काना सलफ यदखिरून फी बुयूतिहिम व असफारिहिम मिन अत्तआम व लहम वगैरह। एक चैप्टर कायम किया है, बाब उन्वान कायम किया है, सबक उसका माना क्या है, सलफ़ सालिहीन जो थे वो अपने घरों में और अपने सफ़रों में, यानी घर में रहते थे तब, और जब घर से बाहर सफ़र करने के लिए जाया करते थे तो उनका क्या तरीक़ा था, क्या वो कुछ चीज़ें ज़खीरा करके रखते थे, सुबह के वक्त रख लें शाम को, दोपहर को खाने के लिए, दोपहर को रखें शाम को खाने के लिए, ऐसे सफ़र के लिए जाया करते थे तो क्या कुछ ज़खीरा करके लेके जाया करते थे, है ना, टिफ़िन लेकर के जाना, या घर के अंदर जब रहते हैं तब कोई चीज़ ज़खीरा करके रखना। ये बाब कायम किया, इसके अंदर सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो सलफ़ का लफ्ज़ इमाम बुखारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है, इमाम बुखारी भी सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब उसके बाद कहते हैं कि जब भी सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो मालूम क्या पड़ता है कि लोगों ने अपने से पहले वालों को मुराद लिया है, ताबईन ने सहाबा को मुराद लिया, ताबईन से पहले जो तबे ताबईन का तबका है उन्होंने ताबईन को और तबे ताबईन ताबईन को और सहाबा को मुराद लिया, और जो उनके बाद वाले लोग हैं उन्होंने सहाबा को भी, ताबईन को भी और तबे ताबईन को भी मुराद लिया है। तो ये तीन तबके, इन्हीं का जिक्र आया हुआ है। उसके बाद यहां पर मज़ीद कुछ बातें वाज़ह करने के लिए काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह का तस्किरा कर रहे हैं। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है इकमालुल मुअल्लिम, ये शरह हदीस की शरह है ये किताब। इस किताब के आठवीं जिल्द सफ़ा नंबर 553 में कहते हैं कि एक बात कह रहे हैं काज़ी अयाज़, वो बात क्या है, कहते हैं कि सलफ़ के दरमियान, बैन सलफ के दरमियान कहते हैं कि इल्म की बातें लिखी जाएं या ना लिखी जाएं, इस बारे में सलफ़ के दरमियान इख्तलाफ है, यानी सहाबा और ताबईन के दरमियान इख्तलाफ। काजी अयाज ने एक मसले के बारे में सलफ़ का हवाला दिया कि सलफ़ का इस मसले में इख्तलाफ है। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि ये कन्फ्यूज़न का सबब ना बने कि इल्म लिखने के बारे में देखें, कुरान करीम उतर रहा था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतर रहा था और साथ साथ उन आयात की वजाहत करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी हदीसें, आपके अक्वाल भी आप कहा करते थे, तो अब मसला ये था कि सहाबा कुरान करीम की आयतें भी लिखते थे और अगर उसी के साथ साथ अल्लाह के नबी की हदीसें जो मुंह से सुनते हैं वो भी अगर साथ साथ में लिख लिया करें तो ये शब शुभा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, आपस में खल्त मल्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कभी कभी कि कुरान की आयत है जो अल्लाह की तरफ से उतरी है या अल्लाह के नबी की जबान से निकली हुई आपकी सुन्नत और आपकी हदीस है। इसीलिए शुरू शुरू में हदीसों के लिखने के बारे में तवक्कुफ था, जब तक ये डाउट था, शुबहा था कि कुरान की आयतें अल्लाह के नबी की हदीसें मिक्स ना हो जाएं, जब तक ये शुबहा था तब तक इससे एहतराज किया गया। लेकिन जब ये शुबहा खत्म हो गया, ये शुबहा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद लिखा जाने लगा, क्योंकि कुरान करीम को तो लिख करके अलग कर दिया गया किताब की शक्ल में, सहीफे की शक्ल में, अब कहां मिक्स होने का मसला है, अब शुबहे का मसला खत्म हो गया। तो इसीलिए उस वक्त सहाबे किराम के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में कुछ इख्तलाफ था कि इल्म जो है उसे लिखा जाए या ना लिखा जाए, यानी अल्लाह के नबी की हदीसें और अल्लाह के नबी की हदीसों के बाद उम्मत के सहाबा ताबईन के अक्वाल, उनके फरमूदात, उम्मत के उलमा के फतावे, क्योंकि हदीसों के साथ कहीं मिक्स ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, तो शुरू शुरू में इख्तलाफ था, उसी बात को बयान कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बैन सलफ, सलफ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सलफ के दरमियान, और कौन है सलफ, सहाबा और ताबीन, इनके दरमियान इख्तलाफ था। गोया कि काजी इयाज ये बताना चाहते हैं कि सलफ से मुराद दो तबके के लोग हैं, सहाबा और ताबीन। तो काजी इयाज दो तबके का नाम ले रहे हैं, इसके अंदर तबे ताबीन का जिक्र नहीं आया है, आगे और दलीलें आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि इन दोनों तबकों के अलावा तीसरा तबका भी है तबे ताबईन का, और ये बितरतीब है, असल सहाबा, उनके बाद फिर उनके बाद ताबईन, फिर उनके बाद तबे ताबईन, तरतीब के साथ। खैर, उसके बाद कहते हैं इमाम नववी के हवाले से, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नववी की किताब रियाजुस सालिहीन को बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पढ़ा जाता है, मस्जिदों के अंदर उसकी शरह की जाती है, आमतौर पर मस्जिदों में, अपनी मस्जिदों में, बम्बई शहर की मस्जिदों में आमतौर पर आप देखेंगे कि रियाजुस सालिहीन का तर्जमा उर्दू में रखा हुआ होता है, और नमाज के बाद जो है वो इमाम या जो भी होता है वो उसकी आयत, उसकी हदीसों को पढ़ करके उसका तर्जमा बता देता है। यानी बहुत ज़्यादा मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली किताबों में से है, क्योंकि उसके अंदर दुआ है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, ख़ास तौर पर उसके अंदर ईमान, अकायद, इबादत, अखलाक, किरदार, हर तरह से हर मौजू से मुतालिक अहादीस उसके अंदर मौजूद है। खैर, ये इमाम नौवी की किताब है। इमाम नौवी की एक बहुत मशहूर किताब सिर्फ दुआओं के सिलसिले में, जिसका नाम अल अज़कार है, अल अज़कार के अंदर इमाम नौवी कहते हैं कि ये जुमला बताना है, सिर्फ ये बात, इबारत, तकन्ना जमातुम मिन अफाज़िल सलफिल उम्मा मिन अस्सहाबा वत्तबईन फमन बादहुम बि अबी फुलाना। कहते हैं इमाम नौवी कब के हैं, इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह 7वीं सदी हिजरी के आलिम हैं, 676 अगर मैं मतलब भूल नहीं रहा हूँ तो 7वीं सदी हिजरी के ये आलिम हैं। इमाम नौवी कहते हैं कि सलफ़ उम्मत, सहाबा और ताबईन में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुन्नियत अबू फुलाना कह करके लिखी है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आदमी अपनी कुन्नियत रखे बड़े बेटे के नाम पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी के नाम पर कुन्नियत नहीं रखना है, या छोटे बेटे के नाम पर भी रखा बीच वाले के तो उसमें कोई हर्ज है, ऐसी बात नहीं, रखा जा सकता है। अबू फुलान कहा करते थे, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत सारे सहाबा और ताबईन जो सलफ हैं, इन लोगों ने अबू फुलाना की कुन्नियत रखी है। यानी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बेटों के नाम पर कुन्नियत रहेगी, बहुत सारे सलफ यानी सहाबा और ताबईन ने अपनी कुन्नियत बेटी के नाम से रखी है। तो यहाँ बताना क्या है कि देखो, इमाम नौवी ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, 7वीं सदी हिजरी में सलफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उससे मुराद कौन है, उससे मुराद सहाबा और ताबईन है। ये हो गई बात। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, अगर हम लोग सारी बातें अगर हम पढ़ेंगे तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी बात को साबित करते हुए इमाम नौवी ने और भी कुछ बातें यहाँ पर की हैं, जिसका भी खुलासा यही है कि सलफ़ से मुराद सहाबा और ताबईन है, और सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। खुलासा यही है कि जब भी सलफ़ कहा जाए, जब भी सलफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, चाहे कोई ज़बान से इस्तेमाल करे या किताबों के अंदर सलफ़ कलम इस्तेमाल हुआ हो, तो उससे मुराद सहाबा हैं, उससे मुराद तबईन हैं, उससे मुराद तबे ताबईन हैं। ये तीन तबके के लोग हैं जिनका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की हदीस के अंदर मौजूद है। आपने फ़रमाया था मशहूर रिवायत से बुखारी वगैरह की, खैरुन्नासि क़र्नी थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। क़र्न सबसे बेहतर लोग मेरे क़र्न के हैं, फिर उनके बाद जो उनसे लगे हुए हैं, फिर उनके बाद जो उनसे लगे हुए हैं, यानी उसके बाद जो आए हैं, थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनसे लगे हुए हैं। आई बात समझ में ना, यानी मेरे ज़माने के लोग, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर उसके बाद वाले ज़माने के लोग, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर उसके बाद वाले ज़माने के लोग। यह एक छोटी सी बात आपके सामने अर्ज करनी है, लेकिन इस माने में ये अहम है, बुनियादी है, कि इससे बहुत सारे शुबहात लोगों ने पैदा किए। कर्न, कर्न के माने क्या होते हैं? कर्न के माने ज़माने के होते हैं। हम लोग कहते हैं कर्न, सबसे बेहतर ज़माने के लोग मेरे ज़माने वाले हैं। अब कुछ लोगों ने कर्ज कर्न के माने में मतलब कुछ अलग समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कर्न का माना ज़माना नहीं है, बल्कि कर्न से मुराद सहाबा जितने ज़माने तक रहे उतना कर्न है, ताबईन जितने ज़माने तक रहे उतना कर्न है, तबे ताबईन जितने ज़माने तक रहे उतना क्या है, एक कर्न है। ये तो बहुत अच्छी बात है और यही हदीस का माना है, वही इस हदीस का माना है। बाज़ लोगों ने 100 साल मुराद लिया, कर्न का माना कितना लिया, 100 साल। अब 100 साल मुराद लेंगे तो कितने साल हो जाएंगे, 3 कर्न में 300 साल हो जाएंगे, और अगर 70 साल की उम्र अगर एवरेज मिली हो तो कितनी नस्लें मान जाएंगी इसके अंदर, सलफ के अंदर 4-5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बहुत बड़ा शुबहा है, यह जहन से निकाल देना जरूरी है, कोई समझाए तो समझाना जरूरी है कि इससे मुराद 100 साल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, तो क्या अल्लाह के नबी रिसालतुल्लाह का जमाना 100 साल का है? नहीं, तो 100 साल मुराद ही नहीं ले सकते। तो अगर 100 साल समझेंगे, कर्न का मतलब 100 साल, तो 300 साल हो जाएंगे, और अगर 63 साल की उम्र अल्लाह के नबी रिसालतुल्लाह की थी, 63 साल अबूबकर सिद्दीक की, उमर बिन खत्ताब की, अगर अल्लाह के नबी की हदीस को सामने रखा जाए जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 और 70 साल के बीच में हैं, तो एवरेज 65 साल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 65 साल के हिसाब से अगर आप 300 साल में डिवाइड करेंगे तो कई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर वो 3 बाकी नहीं बचेगा, सहाबा ताबीन तबे ताबीन नहीं बाकी बचेगा, फिर अगला वाला भी आएगा उसके अंदर, उसके बाद वाला भी कुछ आ जाएगा इसके अंदर, और यही वो दौर हैं बाद वाले जो फितनों से भरे हुए हैं, जिसके अंदर ज़ईफ रिवायात, मौजूआत, खवारिज, मोतज़िला, जहमिया, है ना, ये सब के सब उसी दौर में आपको मिलेंगे। तो ये गलती नहीं कोई करे कि इससे मुराद 100 साल ले, इससे मुराद वो ज़माना, सहाबा का दौर, अल्लाह के नबी का दौर, सहाबा का दौर, ताबीन का दौर, बस इतनी सी बात। ताबीन के दौर तक, तबे ताबीन के दौर तक, बस वही एंड देखा जाएगा जहां तक एक लास्ट सहाबी रहा, जहां तक एक लास्ट ताबी रहा, जहां तक एक लास्ट तबे ताबी रहा, बस इतना ही देखा जाएगा। 100-100 साल का हिसाब इस हदीस के अंदर नहीं लगाया जाएगा। अच्छा जनाब, ये हो गई बात। तो इसमें देखा आपने 3 बातें अल्लाह के नबी, 3 सदियों का यानी 3 जमानों का नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। ऐसे ही दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, आपसे पूछा गया था, अयुन्नासी खैर, सबसे बेहतर लोग कौन है, सबसे बेहतर लोग कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आना वमन मई, मैं और जो मेरे साथ हैं, मैं और जो मेरे साथ हैं। यहां भी एक छोटा सा बड़ा अहम नुक्ता ध्यान में रखें, थोड़ा सा इस मसले को समझें। मैं और जो मेरे साथ हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी, यानी गोया कि ये दोनों एक ही है, दोनों जमाना क्या है, एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से लेकर के सहाबे किराम तक ये पूरा जमाना एक है, यानी ये नहीं बांटना है। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे तब तक آپ کی وفات تک ایک زمانہ اور آپ کی وفات کے بعد جب تک آخری صحابی رہا ایک زمانہ، ایسے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھی صرف صحابہ کرام ہی ساتھی بننے کا حقدار، ان کے بعد کوئی ساتھی نہیں ہے آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر واضح ہے، غلط فہمی نہیں ہو سکتی، صاف کہا اللہ کے نبی نے میں اور میرے ساتھ والے، سب سے بہتر کون ہے؟ میں ہوں اور میرے ساتھ والے۔ ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو ان کے نشان پر آئے، ان کے بعد آئے۔ اثر کہتے ہیں نشان قدم کو، ہم آگے آگے چلتے جائیں جو پیچھے نشان بنتا ہے اسی کو اثر کہتے ہیں۔ تو ثم الذین علی الاثر، جو لوگ اس کے بعد نشان پر ہیں، یعنی آگے والے کے نشان پر جو پیچھے والے ہیں، تو صحابہ کے پیچھے والے تابعین ہیں۔ ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو ان کے نشان قدم پر ہیں، یعنی صحابہ کے بعد تابعین۔ اس طریقے سے صحابہ، تابعین اور پھر تیسرے والے میں تبع تابعین، یہ تین طبقے کے لوگ ہیں۔ اور اس سے مراد 300 سال نہیں ہے، بلکہ تین طبقے کے لوگوں کا زمانہ، تین طبقے کے لوگوں کا دور، یہی اس سے مراد ہے، تاکہ بعد میں جتنے لوگ آئے ان سب کو بھی سلف میں شامل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو پائے، یہ ضروری ہے۔ ابھی تو ہو گئی بات سلف کی، اسی کی طرف اگر نسبت کر دیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلفی کہیں گے۔ اسی کی طرف نسبت کریں گے تو سلفی کہیں گے، سلف نسبت کریں گے تو سلفی۔ اب مسئلہ یہ ہے، آگے بات آ رہی ہے، سلف کی طرف نسبت کر کے ہم سلفی کہتے ہیں، تو سلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ سلف، ان کی طرف نسبت کریں گے تو ان کے والے، ان کے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ والے، آپ کے صحابہ کے ساتھی تابعین والے، آپ کے صحابہ کے ساتھی تابعین کے ساتھی تبع تابعین کے لوگ، یعنی تبع تابعین والے، یہ معنی ہوگا اس کا، کیونکہ ہم نسبت کر رہے ہیں ان تینوں زمانوں کی طرف، ان تینوں زمانوں میں جو لوگ تھے، ہماری نسبت اس کی طرف ہے۔ اب ایک بات آئے گی کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سلف جو ہیں وہ گزرے ہوئے دور کا نام ہے، گزرے ہوئے لوگوں کا نام نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا، جو وقت، جو دور گزر گیا ہے وہ سلف، اور اس کو سلفیت کہا جاتا ہے، دور میں جو لوگ گزرے ہیں ان کو سلفیت نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا شبہ چھپا ہوا ہے، اور ابھی وہ اگلے والے چیپٹر میں واضح ہوگا، شاید ہم وہاں تک پہنچ پائیں یا نہیں، اگر پہنچ پائیں گے تو آج بات ہوگی، ورنہ اگلی ملاقات میں بات ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ سلف کی طرف نسبت کر کے سلفی ہے، اس کا مطلب ہمارا طریقہ راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کا، اور پھر اس کے بعد جو تابعین کا، اور پھر اس کے بعد جو تبع تابعین کا راستہ ہے، ہم اسی راستے والے ہیں، اسی لیے ہم سلفی کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہ اس سے مراد زمانہ ہے، لوگ نہیں ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، راشد، کیا نام تھا، حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ راشد بن سعد نے کہا سلف، تو یہ بتائیے کہ اس زمانے والے، جب یہ بعد کے زمانے کے ہیں تو اس زمانے میں کیسے سلف کہہ سکتے ہیں؟ ہم لوگ سلفی کہتے ہیں، تو ہم لوگ جب اس زمانے میں، اس زمانے میں ہے ہی نہیں، تو اپنے آپ کو سلفی کیسے کہہ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ تو بہت واضح ہے کہ اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس وقت کے لوگوں سے ہے، کیونکہ گزرے ہوئے لوگ، جتنی باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے، چاہے المفردات کے حوالے سے پڑھا ہو، ہے نا، اور چاہے مثال کے طور القامت المحیط کے وسیلہ واقعے کے واسطے سے پڑھا ہو، یعنی جو عربی زبان کے علماء جن کا تذکرہ گزرا ہے، ان میں سے کسی نے کہا کہ سلف کا مطلب پچھلا زمانہ ہے، سلف کا مطلب کیا بتایا ہے؟ پیچھے گزر جانے والے لوگ، جو گزر گئے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اس سے مراد لوگ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زمانہ ہے، بلکہ معنی یہ ہے زمانہ نہیں، بلکہ اس سے مراد اس دور کے لوگ جو گزر چکے ہیں، تو لوگ مراد ہیں۔ تو سلف سے جب نسبت ہم سلفی کریں گے، تو ہم زمانے کی طرف نسبت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس دور اور زمانے والوں کی طرف نسبت کریں گے۔ تو اس دور اور زمانے کی طرف نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جیسے وہ کھاتے ہیں ویسے ہم کھاتے ہیں، جیسے وہ پہنتے ہیں ویسے ہم پہنتے ہیں، جیسے ان کی سواری تھی ویسے ہماری سواری، یہ معنی نہیں ہے۔ زندگی میں دین پر عمل وہ کیسے کرتے تھے، वही तरीका हमारा भी है, यह बताने के लिए हम अपनी निस्बत क्या करते हैं, सलफ की तरफ करते हुए सलफी कहते हैं। यह हो गई बात। अच्छा, यहां पर कहते हैं कि इसके अंदर सबसे जो खास बात है सलफी कहलाने की, वो ये है कि उन तीन जमाने के लोगों का खास तौर पर अकीदा जैसा था वही अकीदा हमारा है। सबसे पहले नंबर पर क्या है, खुसूसियत के साथ अकीदा सलफी है, यानी जैसे उनका अकीदा था सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, ऐसे ही हमारा भी अकीदा है। ऐसे ही वो हलाल मानने के लिए, हराम मानने के लिए जिस ट्रैक पर, जिस रास्ते पर चलते थे वही रास्ता हमारा भी है, सहाबा का रास्ता, ताबईन का रास्ता, तबे ताबईन का रास्ता। तो ये है, तो खुलासे कलाम ये कि पूरे दीन पर चलने के एतबार से हम उन्हीं के रास्ते की तलाश करते हैं, खास तौर पर अकीदे में वही रास्ता, वही अकीदा जो उनका अकीदा था, इसलिए हम अपने आप को सलफी कहते हैं। इसी बात को इमाम समानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत वाज़े किया है, कहते हैं कि सलफी का जो लफ्ज़ है सीन के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर भी ज़बर है, यानी याद रहे कि ये सलफी है, सलफी नहीं है, लाम पर ज़बर है, सुकून नहीं है, सल्फ नहीं कहना है बल्कि सलफ कहना, असल लफ्ज़ सलफ है। तो सलफी लाम पर ऐसे ही सीन पर जबर के साथ ये निस्बत है, और इसके माने होते हैं क्या, इंतिहाल मजहबिहिम अलामा समेता, यानी जो लोग गुजर चुके हैं सहाबा ताबीन तबे ताबीन, उन्हीं का अकीदा अख्तियार कर लेना, उन्हीं का अकीदा कशीद कर लेना, उन्हीं का अकीदा हासिल कर लेना, उन्हीं के अकीदे को अपने अकीदे के साथ ढाल लेना, ये माना है खासतौर पर सलफी कहने का। ऐसे ही हजरत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि भी इसी बात को बयान करते हैं, कहते हैं सलफी सीन पर जबर लाम पर जबर, इस सलफी का माना क्या है, जो सलफ के मजहब पर हो, जो सलफ के मजहब पर हो, जहां से जहां सलफ चलते थे वहीं हम भी चलें। सलफी वो है जो उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर सलफ चलते थे, सहाबा चलते थे, ताबीन चलते थे, तबे ताबीन चलते थे, उसी पर चलते हुआ माकान आला मजहब सलफ, सलफी वो है जो सलफ के रास्ते पर चले, सलफ के मजहब पर चले। और कहते हैं कि चंद लोगों का नाम लिखा है कि ये लोग क्या हैं, यही बात बयान किया करते थे, चंद सलफ का नाम जिक्र किया है। अच्छा, खैर, ये हो गई बात सलफ की और सलफी की। जब सलफ़ी कहा गया, और ये हमने अभी पढ़ा कि इसका मतलब होता है उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं जो सहाबा का रास्ता, ताबीन का रास्ता, तबे ताबीन का रास्ता है, तो इसी के साथ साथ सलफ़ी कहने में ये माना भी शामिल है कि जिस जिस चीज़ का उस ज़माने में कोई अता पता नहीं था, जिस फ़िरके का अता पता नहीं था, जिस गंदे अकीदे का अता पता नहीं था, हम उन तमाम चीज़ों से भी पाक रहना चाहते हैं। हमारा अकीदा वही है जो उनका अकीदा था, और जो अकीदा बुरा उनके यहाँ नहीं था, हम उससे भी क्या करते हैं, बरात का इजहार करते हैं। तो सलफी कहने से उनके रास्ते पर चलना साबित होगा, और उनके रास्ते के अलावा सारे रास्तों से बायकॉट होने का ऐलान भी साबित होगा, क्योंकि सलफी है ना भाई, सलफी सलफ के रास्ते पर चल, तो सलफ के रास्ते में सलफ के यहाँ क्या क्या था, क्या उनके यहाँ खारिजियत थी, क्या उनकी शीयत थी, क्या उनकी राफिजियत थी, क्या उनके यहाँ इतदाल था, क्या उनके यहाँ जहमियत थी, क्या उनके यहाँ इर्जा था, क्या उनके यहाँ ऐसी कोई बिदात पाई जाती थी, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो हम सलफ़ी हैं, यानी सहाबा ताबीन तबे ताबीन के रास्ते पर हैं, इन तमाम चीज़ों से बरी हैं, हमारा ताल्लुक शीयत से नहीं, हमारा ताल्लुक राफिजियत से नहीं, हमारा ताल्लुक इर्जा से नहीं, हमारा ताल्लुक इतदाल से नहीं, हमारा ताल्लुक जहमियत से नहीं, हमारा ताल्लुक खारजियत से नहीं, हमारा ताल्लुक इन तमाम बिदतों से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, हम सलफी हैं। तो इस बात भी और नफी भी साथ साथ में मुस्बत रास्ते पर चल रहे हैं, और जिन रास्तों पर वो नहीं थे उन रास्तों से भी हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं, ये माना है सलफियत का। कैसे साबित होता है ये, साबित होता है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात यहां पर समझाई है। आपने शायद सुना होगा, बार बार हम जानते हैं, इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह जो चोटी के इमाम और आलिम गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं, और बहुत ज़हीन लोगों में से हैं, तारीख में एक उनका बड़ा ऊंचा नाम है, उनके बारे में कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उनका अकीदा ऐसा है, उनका अकीदा ऐसा है, उनका अकीदा, यानी गलत अकाइद को उनसे जोड़ने की कोशिश किया। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जो 25 जिल्दों में है उसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगी लिखी, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी उन्होंने अपनी किताब के अंदर नोट की। सियर आलामी नुबला, आला किस्म के लोगों की जिंदगियां, उनकी सीरतें 25 जिल्दों में किताबें, 2 जिल्दों में खाली फहरिस्त है उसकी। उस किताब के अंदर वो इमाम दारकुतनी के बारे में क्या कहते हैं, इमाम दारकुतनी के बारे में कहते हैं, लम यदखुल الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض ذلك بل كان سلفيا। इमाम दारकुतनी कौन थे? इमाम दारकुतनी के बारे में कहते हैं ये आदमी कभी भी इल्मे कलाम में दाखिल नहीं हुआ। इल्मे कलाम क्या है? इल्मे कलाम है अकल परस्ती, अपनी लॉजिक, अपनी दानिश्वरी, अपनी ज़हानत फतानत कि बहुत मैं ज़हीन फतीन आदमी हूँ और जो चीज़ मैं समझता हूँ वही सही है, जो नहीं समझता वो सही नहीं। तो कहते हैं कि कभी भी इल्मे कलाम में दाखिल नहीं हुआ। वला अलजिदाल, और ना हट धर्मी वाले काम ने कभी किया उन्होंने, यानी क्या मतलब, दलील आ गई अब उसको मानने के बजाय क्या करना, हुज्जत करना, बेजा हुज्जत करना, बातिल हुज्जत करना, ये क्या है, ये जिदाल है। तो इमाम दारकुतनी के बारे में कहते हैं ये शख्स दारकुतनी कभी भी इल्मे कलाम में दाखिल नहीं हुआ, यानी अकल परस्ती वाले में मसले में दाखिल नहीं हुआ, कभी जिदाल में बेजा बहस व तकरार दलाइल के सामने नहीं किया। वाला खादा जारी का, और कभी भी इसमें दाखिल नहीं हुए, यानी कभी भी इस तरह की चीज़ों में पड़े ही नहीं। बल कान सलफियन, बल्कि कौन थे वो, दोनों चीज़ आगे की नहीं आ गई, सलफी थे इसका मतलब ये सब काम कभी भी नहीं किया। तो ये लाजिम मलजूम है एकदम, किसी हवाले से एक बात आगे आएगी कि सलफी कहना कहलवाना अलग चीज़ है, दावा करना अलग चीज़ है, और सही मानों में सलफियत की राह पर चलना अलग चीज़ है। तो उसी को सलफी कहलाने का हक है जो वाकई सलफ की राह पर चलता हो। आज अकल परस्ती, कुरान के सामने अपनी अकल, सुन्नत के सामने अपनी अकल लाता हो और जो समझ में आए उसे मानता हो, जो समझ में ना आए ठुकरा देता हो, मोजज़ात में भी अपनी अकल को दाखिल करता हो, जो समझ में आए माने, जो समझ में आए ना माने, और अपने आप को सलफ़ी भी कहे, अपने आप को सहाबा के रास्ते पर भी कहे, अपने आप को ताबेईन के रास्ते पर भी कहे, तबे ताबेईन के रास्ते पर भी कहे, तो ये दावा झूठा होगा कि नहीं होगा? ये दावा 100% झूठा होगा, ये सलफ़ियत का दावा झूठा है, सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पर यह हो गई बात सलफ़ और सलफ़ियत का, सलफ़ और सलफ़ी का माना। यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, उतनी सी बात कह करके बात ख़त्म कर लेते हैं और फिर बकिया तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएगी आगे अगली मुलाकात में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो ये है कि सलफ़ियत रास्ता है या किसी ख़ास टोली का नाम है। सलफ़ियत, अब तो ज़रूरत नहीं, परेशानी की कोई बात भी नहीं, हम बार बार सुने हुए हैं और आज हमने इआदा भी आपके सामने कर दिया, सलफ़ का माना, सलफ़ियत का माना, सलफ़ी किसे कहते हैं। तो अब सलफ़ियत जो है ये क्या रास्ता है, मनहज है, या सलफ़ियत किसी जमात का नाम, किसी टुकड़े का नाम है, ये बहुत अहम चीज़ है। अब जहन में अजीबोगरीब बातें आ रही होंगी कि अभी हम लोग जो अहले हदीस हैं और जमात अहले हदीस जो है वो अपने आप को सलफ़ी कहती है, तो सलफ़ियत तो जमात है, तो क्या वाकई जमात है या रास्ता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें समझना है। सलफ़ियत किसी एक ख़ास जमात या फ़िरके का टुकड़े का नाम नहीं है जो दीगर नामों की तरह एक नाम सलफ़ियत का अपने साथ लगा ले, ऐसी कोई जमात कोई फ़िरका नहीं है ये, बल्कि दरअसल ये एक रास्ता है जो नबी का आपके सहाबा का रास्ता था और आपके ताबईन सहाबा के बाद ताबईन का और उनके बाद तबे ताबईन का रास्ता था, उसी मनहज का नाम सलफ़ियत, उस पर जो चले वो सलफ़ी है, उस पर जो चले वो सलफ़ी है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हज़ारों हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, मुल्क हिंदुस्तान में बिखरे हुए हो सकते हैं, दुनिया के कोने कोने में बिखरे हुए हो सकते हैं, जो जहाँ जहाँ रह करके इस रास्ते पर चल रहा होगा वो सलफ़ी होगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक जमात, एक फिरका, एक धड़ा है और उसका हर जमात फिरके का धड़े का एक नाम होता है, तो ये भी एक धड़ा है, इसने भी अपना नाम सलफी रख लिया है। एक रास्ता है सलफियत का, उस पर चलेगा तो सलफी कहलाएगा, नाम रखने से कोई सलफी नहीं होगा। तो ये बात अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी सारी किताबों में, सारी तहरीरों में, तखरीजात में, तहकीकात में, तसनीफात में, मुहाजरों में, लेक्चर्स में, फतावों में इसी बात को उम्मत के सामने पेश करते रहे कि अगर इस बात को नहीं समझे तो सलफियत भी एक फिरके की शक्ल अख्तियार कर दी जाए, कर ली जाए, कर जाएगी। और उसके बाद जैसे कि आज बहुत सारे लोग सलफी होने का दावा कर बैठते हैं लेकिन सलफियत की राह पर नहीं रहते, तो उनके जहन में यही है कि एक जमात का नाम है, मैं भी अपने नाम के साथ सलफी जोड़ लूंगा तो मैं भी उसी जमात में शामिल हो जाऊंगा। तो प्रॉपर एक कोई जमात हो, कोई फिरका हो, उसका नाम सलफी हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि दरअसल एक रास्ता है किताब का, सुन्नत का, सहाबा ताबीन तबे ताबीन का, उस रास्ते पर जो जहां रह करके चलेगा वो सलफी कहलाएगा, वो सलफी कहलाएगा। इसलिए हम इकट्ठा इकट्ठा रह करके, एक भीड़ की शक्ल में रह करके सलफी नहीं है, बल्कि दुनिया में जहां जहां भी है, एक दो दस कम ज्यादा, वो जहां जहां भी है वो क्या है, वो सलफी है। तो इसीलिए इसीलिए ये जो सलफी कहलाते हैं ना, सलफी जो कहलाते हैं वो एक जमात और धड़े के तौर पर नहीं कहलाते हैं, हम इसलिए सलफी कहलाते हैं क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर सल्लल्लाहु के नबी, आपके सहाबा, ताबीन तबे ताबीन चलते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये असल में हमें समझने की ज़रूरत है। इस बात को बहुत तफसील से शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह आगे बयान करेंगे और मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली मजलिस में वो बातें भी आपके सामने पेश करूँगा कि सलफियत के खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या किया गया है। लोगों ने मुस्तकिल बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और उसके अंदर सलफियत के खिलाफ बहुत कुछ जहर अफशानी की गई है और उसका भी बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के वो उलमा जो वाकई इसी राह पर सलफ के चलने वाले हैं, इन्होंने खूब जायज़ा लिया है उसका। इसमें बड़ा नाम शेख अल्बारी रहमतुल्लाह अलैह का है, अल्लामा अब्दुल मुहसिन बिन हमद अल अब्बाद रहमतुल्लाह हाफिज़हुल्लाह का है, ऐसे शेख सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फौज़ान हाफिज़हुल्लाह का है, ऐसे और भी बड़ी तादाद हैं, तीन तो मारूफ हैं, और भी बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने ऐसे लोगों पर नक़द किया है। एक शख्स तुर्किया का है, एक शख्स तुर्किया का है, कुर्द जिसको कहा जाता है, कुर्द, कुर्दीउल असल, फिर वहां से निकल करके अपने बाप दादों के साथ में वो दिमश्क मुंतकिल हो गया और उस शख्स का नाम है मोहम्मद सईद रमजान, मोहम्मद सईद रमजान बूती, बूतान नाम की जगह थी और उसी निस्बत से इसको बूती कहा जाता है। ये शख्स जो है ये सलफियत का बहुत ही खुला दुश्मन, इसने किताबें लिखी बाकायदा सलफियत की रद्द में, सलफियत की रद्द में किताबें लिखी, ऐसे तो बहुत सारी किताबें लिखी इस आदमी ने। और ये अकीदे में जहमी था, जहमी। और जो लोग भी मसलक से अपने आप को अलग करते हैं कि हम किसी मसलक को पकड़ करके नहीं बैठेंगे, ऐसे तमाम लोगों को वो ला मजहब कहता था। तो ये भी आप देखें कि ये ला मजहब जो आज हमारे मुल्कों में भी बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं ला मजहब, तो ये मतलब अरब दुनिया के अंदर भी इस तरह के अफकार मौजूद हैं। तो किताबें उसकी 30-40 से ज़्यादा किताबें लिखी इस आदमी ने, लेकिन इसकी दो किताबें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन हैं। उसमें से एक किताब है जिसका नाम है असलफ़ियतु, असलफ़ियतु मरहलतुन ज़मनियतुन मुबारकतुन वलैसत मज़हबन इस्लामियन। वो कहता है सलफ़ियत जो है ना, जो सलफ़ी सलफ़ी सलफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं सलफ़ियत ये एक मुबारक ज़माने का नाम है। एक क्या है, एक मुबारक ज़माने का नाम है, एक मुबारक ज़माने के मुबारक पीरियड का नाम है, कोई इस्लामी रास्ता नहीं है। ये कोई इस्लामी रास्ता, कोई इस्लामी मनहज नहीं है, बल्कि क्या है, एक मुबारक ज़माने का नाम है। तो ये बात आई ना, इससे पहले शेख अल्बानी क्या कह रहे हैं कि सलफ़ियत किसी दौर का नाम नहीं है, बल्कि सलफियत उस पुराने दौर में जो जिंदा रहे हैं उनको सलफ कहा जाता है, उनके रास्ते पर चलने का नाम क्या है, सलफियत है। तीसरी बात को मनवाता है, कहता है कि सलफियत कोई मनहज थोड़ी ना है, सलफियत दरअसल एक मुबारक ज़माना गुजरा है, अल्लाह के नबी के ज़माना, सहाबा का ज़माना, ताबीन का ज़माना, तबे ताबीन का ज़माना, मुबारक ज़माना था, अच्छा ज़माना था, उसी को सलफियत कहा जाता है। सलफियत ही कोई मनहज नहीं है, सलफियत कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से बहरहाल वो बातें कहता है। उसके बाद दूसरी किताब है उसकी, उसका नाम है अल्ला मजहबिया। कहता है अल्ला मजहबियतु बिदअतुन, ला मजहबियत एक ऐसी बिदअत है, तुहद्दिदु जो खतरा बनी हुई है। और ला मजहबियत किसको कहता है वो? सलफियत को ला मजहबियत कहता है। कहता है कि ये अल आलम अल इस्लामी, पूरी दुनिया को आलम इस्लाम के लिए अख्तरु बिदअतिन, बदतरीन खतरनाक किस्म की बिदअत है। और इसी किताब के एक चैप्टर के अंदर वो अंदर जाकर के लिखता है अत्तमज़हुब बिसलफ, सलफियत की राह अख्तियार करना ये बदतरीन किस्म की बिदअत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और कहता है कि सलफ भी इसको पसंद नहीं करते थे। आप बताइए कि सलफ भी पसंद नहीं करते थे, कैसे ऐसा हो सकता है, इसकी क्या हकीकत है? हमारे सामने पूरी तारीख है सलफ की और जगह जगह सलफ का तस्करा मौजूद है। सब अपने आप को सलफ से जोड़ा करते थे, उनके रास्तों पर चला करते थे। और ये शख्स कहता है कि सलफियत की राह अख्तियार करना ये ऐसी बिदअत है जिसको खुद सलफ के लोग भी पसंद नहीं करते थे। बहरहाल आएगी बात कि इसकी हकीकत क्या है और इसने सलफियत को कितना नुकसान पहुंचाया है और कैसी कैसी बिदात, कैसी कैसी बातें सलफ के मनहज के बारे में शख्स ने कही हैं। उम्मत के उलमा ने बहरहाल इसकी काफ़ी खबर ली है और किताबों में, ऐसे ही छोटे छोटे रिसालों में और ऐसे ही बाद मैगजीनों में बहुत तफसील से इसकी गुमराहियों का पर्दा फाश किया है। उसका तस्करा इंशाअल्लाह तबारक तआला अगले दर्स में आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सलफ की राह, राह सलफ की हकीकत या मनहज सलफ की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये सब बातें भी अभी मुकद्दमे की ही हैं, इंशाअल्लाह तबारक तआला बाज़ाब्ता अब ये बातें शुरू होंगी आगे से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इसकी बारीकियों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसके मुताबिक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इत्तला आपको ये देनी है, खुशखबरी भी देनी है, वो ये है कि इससे पहले दर्स में ज़ुबैर इब्राहिम तेली के सिलसिले में दुआ की दरख्वास्त आपसे की गई थी, वो बीमार थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें शिफा अता फरमा दी है और वो आफियत और इफाक़ा के बाद अपने घर वापस आ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत की नेमत से नवाजे और अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की शर फसाद से, बला से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन।